Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramuzül Ahadis kitabımızın efendim bir cildinden Kur'an ile çekilmiş bir sayfasından 3 tane hadis-i şerif size okuyorum. Birincisi Cabir radıyallahu anh'ten İbn-i Sinni rahmetullahi aleyh tarafından kitabına kaydedilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ye'ti alennâsi zamanun yestahfi fihimül mü'minu kema yestahfil münafiku fikum el yevm. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bu sayfadaki bu hadis-i şerifler hep aynı şekilde başlıyor. Alfabe elif b sırasıyla olduğu için hep aynı ibareyle başlıyor bu sayfanın hadis-i şerifleri. İstikbalde olacak şeyleri beyan buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ye'ti alennâsi zamanun. İnsanların üzerine bir zaman gelecek ki, gelir ki. Yani istikbalde şöyle olacak demek. Yani sanki insanlar duruyor da zaman üstlerine geliyormuş gibi ifade öyle. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelir ki o zaman yestahfi fihimül mümin. O zaman insanların içinde mümin kendisini saklamaya çalışır, gizlenir. Kema yestahfil münafiku fihimül yevm. Şu gün, şu anda bu asr-ı saadette sizin aranızda münafığın kendisini gizlemeye çalıştığı gibi, saklandığı gibi o zaman da mümin saklanmaya çalışır, kendisini gizler buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu neden olacak? Ahir zamanda yani dünyanın sonu, kıyamet kopması sonu geldiği zaman, kıyametin kopması yakın olduğu zaman toplum bozulacak. Ahlaki değerler tepetaklak olacak. Ahlak küçümsenecek, ahlaksızlık yayılacak. Efendim iyi insanlar horlanacak, efendim ayaklar altına alınacak, ezilecek, kötüler hakimiyeti ele geçirecek, başa geçecekler. Efendim iyi şeyler aptallık ve yanlış ve kötü gibi değerlendirilecek, kötü şeyler de açık gözlük ve iyiymiş gibi efendim günahlar vesaire de öyle değerlendirilecek. Her türlü ahlaksızlık artacak, her şey bozulacak. O zaman tabii efendim müminin de kıymeti bilinmeyecek. Müminin kıymeti bilinmediği için, toplum bozulduğu için mümin toplumun içinde garip olarak kalacak. Efendim bir başka hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine tabii bu istikbalde olacakları Allah kendisine bildirdiği için naklediyor. Efendim İslam garip olarak başladı. Garip olarak efendim sona erecek. Yani tekrar garip hale gelecek. Ne mutlu gariplere buyurmuş. Garip ne demek biliyorsunuz. Kendi vatanından, ehlinden, akrabasından, tanıdıklarından uzakta, diyar gurbette olan kimse demek. Müslümanın garip olması ne demek? Yani kendisinin ehli, ahbabı, arkadaşı, kendisini anlayan, seven insanlar kalmadığı için toplumda diyar gurbetteki bir efendim yolcu, yabancı gibi toplumun içinde az ve efendim sevilmeyen, tanınmayan bir insan durumunda kalacak. Onun için toplum bozulunca, kötü insanlar efendim hakim olunca bu sefer mümin saklanacak. İmanını ishar ettiği zaman efendim çeşitli sıkıntılara uğradığı için veya ishar edemediği için veya başka sebeplerden dolayı efendim neye benzetiyor Peygamber Efendimiz? Asr-ı saadette efendim münafıkların yani içi inanmayan insanların müminlerden korktukları için mümin gibi davranmalarına efendim şey yapıyor, benzetiyor, teşbih buyuruyor. Yani münafık içinden inanmıyor, dışından müminmiş gibi davranıyor. Efendim Allah'ın ahkamına tam ihlasla teslim olmuyor. Tabii münafıklığın iki mertebesi var. Bir imanda münafıklık. İmanda münafık kafirlerin en azılılarındandır. daha tehlikelidir. Kafir çünkü hiç olmazsa aşikaredir, biliniyor, tedbir alınır. Münafık insanların içindedir. Efendim, bilinemediğinden zararı daha çok olabilir. Bunlar hakkında buyuruluyor ki Kur'an-ı Kerim'de innel münafıkîne fiddelkil esferi minenler. Münafıklar cehennemin en aşağı derekesinde, yani tabakasındadır buyuruluyor. Demek ki cehennemlik olacaklar ve hem de en aşağısında. En çok azap olmanın yerinde. Bir de amelde münafıklık vardır. Yani mümindir, iyi niyetlidir de efendim insan, yani bu tip insan ama arada amelleri mümine yakışmayan amelleri yapıyor. Günahları işleyiveriyor, sonra pişman oluyor vesaire filan. Efendim, ihlaslı bir mümin gibi davranamıyor. Sahabe-i kiram kendilerinin zaman zaman hallerine bakıp kusurlarını gözlerinde büyütüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip kendilerinden şikayet ederlerdi. Ya Resulallah, efendim, ben münafık mı oluyorum? Ben münafık oldum. Galiba münafık durumuna düştüm ya Resulallah diye dertlerini açarlardı. Niye diye sorduğu zaman da Peygamber Efendimiz durumlarını anlatırlardı. Senin yanında olduğumuz zaman böyle ne güzel duygular içinde oluyoruz. Böyle manevi hazlar, zevkler, feyizler, bereketler içinde. Evimize gittiğimiz zaman çoluk çocuğumuzla düşüyoruz, kalkıyoruz efendim derken dünyaya dalıyoruz falan diye kendi o halleri devam ettirememekten dolayı kendilerini münafık sanıyorlardı. Sonra efendim tabii bazı hatalı hareket ettikleri zaman da gerçek mümine yakışmadığı için efendim kendilerini kınıyorlardı, kendi kendilerini levme diyorlardı. Bu çeşit şeylere tabii hatalı durumlara amelde münafıklık deniliyor. Bunlar tabii hatalarından döndüğü zaman bu tip insanlar kusurları bırakıp tevbe edip efendim iyi hale büründükleri zaman Cenab-ı Hak gafar-ı cünüptür, settar-ül uyuptur, günahları bağışlar, ayıpları, kusurları setir eder, örter, göstermez, bildirmez, saklar. Efendim Cenab-ı Hak onu cennete sokabilir gene. Yani mümindir çünkü, hatalıdır. Hatalı mümindir. Şimdi o devirde münafık mesela aslında inanmamış, Peygamber Efendimiz'e kızıyor, ashabına kızıyor ama bu kızgınlığını ortaya vursa toplum içinde vaziyeti fena olacak, saklıyor. Ona benzetiyor, onun durumuna benzetiyor. Demek ki ahir zamanda da toplum öyle bozulacak ki mümin halini ısrar ettiği zaman çeşitli hücumlara maruz kalacak. İşte Çeçenistan, işte efendim Rusya, işte efendim bilmem Kosova, işte efendim Kıbrıs'ın Rum kesimi. Yani şöyle düşünün, oralarda bir zaman Devleti Aliye'yi, Osmaniye'nin tebaası olarak efendim rahat huzur içinde yaşarken dindaşlarımız, kardeşlerimiz Boşnak veya Arnavut veya Pomak veya başka efendim sonra Bulgarlar geldiler, baskı yaptılar. Efendim dinin değiştirmesini, ismini değiştirmesini istediler kişilerden. Karşı koyanları öldürdüler. Yani Rusya'da ihtilal olduğu zaman, işte Türkistan'ı vesaire istila ettikleri zaman çok korkunç sürümler yapmışlar. Fergana Vadisi diye bir vadi var efendim. Şimdiki Özbekistan'da hafızlar diyarıymış. Yani hocalar yetişen, çok ihlaslı insanların olduğu yermiş. Ruslar oralara girdikleri zaman çok korkunç katliamlar yapmışlar. Rus istilasının şiddetli olduğu zamanlarda da tabii dindarlıklarını yapamadılar. Efendim, saklamak zorunda kaldılar. İspanya 7 asır Müslüman yaşadı Endülüs. Ondan sonra efendim siyasi şeylerden, çekişmelerden kıta şeylerin eline geçince, Katoliklerin, Hristiyanların eline geçince çok büyük katliamlar yaptılar. Oradaki Müslümanlar da çok zor durumlara düştüler. Allah hürriyetimizi, istiklalimizi kaybettirmesin. Çünkü hürriyet ve istiklal olmayınca onunla beraber İslam'ı yapabilme imkanları da kayboluyor ve müminler çok zor durumlara düşüyorlar. Allah alnı açık, böyle göğsünü gere gere mümin olduğunu söyleyerek inancının gereğini her yerde, her zaman çekinmeden efendim tatlı tatlı duyarak, Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk ederek Müslümanlığı yaşamayı bize nasip eylesin. Efendim tam bir serbestlik içinde. İkinci hadis-i şerif bu sayfadan yine efendim aynı kelimelerle başlıyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Ebu Şeyh kitabında kaydetmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yeti alen nasi zamanun yuşarikuhumu şeyatinu fi evladihim. Kıyla eve kainun zâlike ya Resulallah. Kale nam. Kale ve keyfe na'rifu evladena min evladihim. Kale bi kılletil hayâi ve kılletil rahme. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz yeti alen nâsi zamanun. İnsanların üzerine bir zaman gelir ki, yani ileride öyle bir devre ulaşacak ki insanlar, öyle bir devir gelecek ki ahir zamanda, yuşarikuhumu şeyatinu fi evladihim. Evlatlarında şeytanlar insanlarla ortaklaşacaklar. Yani insanların evlatlarının bazıları şeytan evladı olacak. Biliyorsunuz efendim, mesela sofra kuruldu. Sofraya yemeye başladı bir kimse. Besmele çekmedi. Yedi. O zaman besmelesiz olduğu için yemek yemesi, şeytan da onun tabağından yiyor. Su içti besmelesiz. Onunla beraber su içiyor. Yani yemesine içmesine ortak oluyor. Böyle olduğu gibi efendim şeyine de ortak oluyor. Evlatlarına da ortak olabiliyor. Hadis-i şeriflerden, başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bir zaman gelecek ki şeytanlar evlatlarına, insanların evlatlarına ortaklaşa olacaklar. Yani anne babasıyla ortak olacak. Kıyla eve kainin zâlike ya Resulallah. Denildi ki bu olacak mı ya Resulallah? Hayret ettiler yani şeyler. Efendim dinleyenler. Kale neam. Evet olacak buyurdu Peygamber Efendimiz. O zaman sordular ki ve keyfe na'rifu evladena min evladin. Peki o zaman kimiz olarak bizler böyle bir durum olmuşsa kendi evlatlarımızı şeytanların evlatlarından nasıl ayıracağız? Yani ortada çocuk var ama benden mi oldu, şeytandan mı oldu bu evlat diye efendim bahis konusu olunca şeytanın oğlunu, evladını, kızını neyse kendi kızımızdan nasıl ayırt edebiliriz, alameti nedir diye sormuşlar. Kale buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bir kılletil hayai ve kılletil rahmeti. Utanmanın azlığından, utanmasının, o çocuğun utanmasının azlığından ve merhametinin, acımasının azlığından. Yani demek ki şeytanın çocukları hayasız oluyor, utanma arlanması yok, ar damarı çatlamış oluyor ve merhametsiz oluyor, acıması olmuyor. Kırıyor, döküyor, vuruyor, kırıyor, öldürüyor, efendim bağırtıyor, can yakıyor, can alıyor, işkence vesaire. Efendim şeytanın çocuğu. Efendim arsız, yüzsüz, edepsiz, efendim hiçbir şeyden utanması yok. Efendim yani yüzü Fransız köçelesi gibi derler, yüzü kızarmıyor filan. Efendim İşte o hayasızlığından ve merhametsizliğinden anlaşılır buyuruyor. Tabi nasıl olması lazım? Bu duruma düşmemek için ne yapmak lazım? Bir kere düğünün dini bir düğün olması lazım. Yani dini olmayan bir düğün, şeytanın katılacağı bir düğün, efendim, dini esasları çiğneyerek, günahlara dalarak, haramları yiyerek, içerek yapılan bir düğün, tabi böyle bir şeye sebep olur. Efendim ondan sonra namaz niyaz olmazsa, abdest olmazsa, besmele olmazsa efendim bu gibi durumlar olur. Ne yapmamız lazım geliyor? Her işimizi efendim yememizi, içmemizi, düğünümüzü, derneğimizi, gerdeğimizi, her işimizi besmeleyle efendim Allah'ın adını anarak, Allah'ın rızasını düşünerek efendim dindarane duygularla, halis duygularla, temiz duygularla, dualarla yapmamız lazım ki işimizde hayır olsun, bereket olsun. Hani Avrupalılar mesela gemi yapıyorlar, denize indirecekleri zaman geminin burnunda şampanya kırıyorlar. Şampanya şişesini kırıyorlar. Ne düşünürler, niçin yaparlar? Kendilerinin örfleri, adetleri, kendi dinlerinde bile zaten içki haram değil, efendim kutsal şarap filan diyorlar, şaraplı ekmek diyorlar. Yani halleri öyle. Biz nasıl yapıyoruz? Bir gemi şey yaptığımız zaman, bir hayırlı açılış, bir fabrika vesaire olduğu zaman kurban kesiyoruz. Kurban kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek etini fakirlere dağıtıyoruz. Dualarını alıyoruz fukaranın. Efendim, hayırlı bir şey yaparak başlıyoruz. Kur'an-ı Kerimler okuyoruz. Hatimlerle başlıyoruz bazı işlere. Efendim, yani dükkanımızı açarken besmeleyi ile açıyoruz. Levha asıyoruz. Hatta birçok dükkanlarda görüyorum, hoşuma gidiyor. Her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Efendim, falanca zat-ı muhterem pirimiz, üstadımız diye artık her esnafın, her meslekten insanın bir piri varmış. O pirinin adını yazarak dükkanda şey yapıyor. Yani besmele ile açıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Ya Rabbi hayırlı rızık ver bize diyerek yapıyorlar işlerini. Böyle ibadetle, taatle. Yola çıkacağı zaman iki rekat sefer namazı kılıyor. Dua ile namazla çıkıyor. Abdestli çıkıyor. Abdest alıp yapıyor yaptığı hayırlı bir işi. Efendim, gusül abdesti alıyor. Efendim, bayramda şeyde, efendim, temiz olayım diye hayırlı bir şey yapacağı zaman. O zaman hayırla başlayan, Allah adıyla başlayan, Allah düşünülerek, Allah'ın rızası düşünülerek yapılan şey hayırlı oluyor. Bunu biz örfümüzden, tarihimizden, edebiyatımızdan biliyoruz. Efendim, Süleyman Çelebi ne kadar güzel halka öğretmiş, yaymış mevlidiyle. Efendim, Allah adı olsa bir işin önü, her güzeller olmaya anın sonu. Bir işin önü, bir başlangıcı Allah adı olursa, yani Bismillahirrahmanirrahim diye başlanırsa, asla o işin sonu güdük olmaz, kesik olmaz, bozuk olmaz, çürük olmaz, iyi olur. Epter olmaz yani, kesik efendim olmaz diye güzelce şiir halinde ifade etmiş. Her işimizi besmeleyle yaparız. Arabamıza besmeleyle bineriz. Efendim, arabanın anahtarını besmeleyle çeviririz. Efendim, her işimizi besmeleyle yaparız. O zaman hayır olur. Yemeği besmeleyle yersin, yediğin hayır eder. Faydasını görürsün. Düğünü besmeleyle, efendim, yerdeği besmeleyle yapar. Hayrını görür. Evlatları hayırlı olur, iyi bakar, hürmet eder annesine babasına. İhtiyarlığını da rahat ettirir. Efendim, çalışkan olur. Hayatta başarılı olur. Anasını, babasını sevindirir, yüzünü güldürür, iftihar ettirir. Vatanına, milletine faydalı olur. Onun için aman her yaptığımız işi efendim Allah'ı düşünerek, Allah'ın rızasını düşünerek, Allah'ın adıyla efendim Allah namına, yani hani diyorlar ya, kapıyı çalıyor mesela, kanun namına kapıyı aç diyor. Yani nam ne demek? Ad demek. Kanun adına söylüyorum sana, aç kapıyı diyor. Kanunu ifa etmek için geldim demek istiyor yani. Biz de müminler olarak her yaptığımız işi Allah adına, Allah adıyla, Allah'ın rızası kazanmak maksadıyla yapalım. Bu sayfadan 3. hadis-i şerif, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Sülemi, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi kaydetmiş. Hazreti Ali Efendimiz tarif edilmeyecek kadar güneş gibi aşikar bir mübarek düğünün başımızın tacı. Efendim, Ebu Abdurrahman Sülemi de efendim çok büyük bir alim ve sufi. O, onların kitabına yazdıklarına göre, Hazreti Ali'den rivayet olunduğuna göre, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ye'ti alen nasi zamanun. İnsanların başına, üzerine bir zaman gelir ki, ileride gelecek ki, ne olacak? Hemmühüm butunuhum. Hemmühüm, evet, himmetühüm değil, hemmühüm yazılmış. Hemmühüm butunuhum. Ve şerefuhum metauhum ve kıbletuhum nisauhum ve dinuhum derahimuhum ve denaniruhum ulaike şerrül halkı la halakeluhum indallah. Efendim, bu zamanda, yani kıyamete yakın zamanı anlatan bir hadis-i şerif gene bu, neler olacağını şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. O zaman da hemmuhun, yani insanların tasası, gayreti butunuhun, karınları olacak. Yani akılları boş, fikirleri hep karınlarının ihtiyaçlarını gidermekle ilgili olacak demek. Yani tasaları karınların. Karından baksak iki şey olabilir. Efendim, karın denilince bir mide olur. Yani akılları, fikirleri ne yiyeceğim, ne içeceğim, yemek içmek. Efendim, bir de efendim cinsel konular kastedilmiş olabilir. Yani cinsi duyguları esir almış, efendim cinsel manyak gibi yani. Akılları, fikirleri o. Efendim, tabii kötü bir durum. Çünkü insanın hemminin, gayretinin, tasasının, fikrinin, düşüncesinin, amacının yüksek şeyler olması lazım. Böyle basit, süfli, adi şeyler olmaması lazım. Amaçlarının yüksek olması lazım. Himmetinin âli olması lazım. Aksine insanlar kötüleştiği için o devrin insanları kötü olduğundan bu kötü bir vasıf. Efendim böyle olacak durumlar. Akılları, fikirleri, belden aşağısı diyelim, karınları. Ve şerefühün metauhum. Adamların şeref telakkisi, anlayışları da malları, mülkleri olacak. Yanında ne kadar metası varsa, yani emtia, mal, mülk cinsinden varlığı varsa şerefi öyle. Yani parası kadar. Parası kadar şerefi. Çok paralı olan çok şerefli. Parası olmayan şerefsiz. Halbuki İslam'da böyle değil. Takvası olan şerefli, takvası olmayan şerefsiz. Dindarlığı, halis duyguları olan Allah'ın dinde kıymetli, efendim günahları, hataları olan, ne kadar zengin olursa, ne kadar makamı yüksek olursa olsun, ne kadar efendim böyle dış maddi imkanlar çok olursa olsun kıymetsiz İslam'a göre. Ama artık her şey maddileşmiş olduğundan, o devirde adamların şeref anlayışları da değiştiğinden malı mülkü şeref ölçüsü oluyor. Zenginliğine göre itibar görüyor. Halbuki zengin olmadığı halde, namuslu olduğundan para çok kazanamadığı halde çok iyi, melek gibi, altın gibi, som altın gibi, elmas gibi, pırlanta gibi insanlar olabilir. Onu düşünmüyorlar. Çünkü her şeyi, herkes maddiyata dalmış, her şeyi maddeyle ölçüyorlar. Ve kıbletuhum nisauhum. Yani kıbleleri de karıları. Yani Kabe'ye dönmüyorlar, karılarına yönelmişler. Yani efendim karılarına tapıyorlar. Yani akılları, fikirleri onlar olmuş oluyor. Bu da şeyin bozulması demektir. Efendim dindarlığın bozulması demektir. Amaçlarını satması demektir. İnsanların efendim süflileşmesi demektir. Ve dinuhum, dindarlıkları da dinleri de derahimuhum ve denanirhum. Yani altın, gümüş paraları, dinleri, imanları para. Dinleri, imanları para. Para, para, para olmuş oluyor o devirde. Bu durum olunca, yani maddecilik, şehvetperestlik, mideperestlik, efendim, her şeyi maddi, materyalist ölçülerle görmek, ölçmek, bu durum olunca insanlar artık her şeyi efendim unutmuşlar. Faziletleri, manevi değerleri, yüksek efendim erdemleri unutmuşlar. O zaman artık yani çok kötü bir durum olmuş oluyor. İnsanların bu zihniyette olanlar çok kötü olmuş oluyor. Onlar için buyuruyor ki Peygamber Efendimiz ulaike şerrül halk. Bunlar halkın en kötüleridir. Halk dar manasıyla insanlar demek, geniş manasıyla Allah'ın yarattığı bütün varlıklar demek. Yani bütün varlıkların en kötüleri. Çünkü taşın, toprağın, otun, yaprağın, ağacın hiç olmazsa suçu günahı yoktur. Allah ne için yaratmışsa o işte bulunuyorlar, devam ediyorlar. Yani bir insana kızdık mı odun deriz ama odunun bir kabahati yok. Ama adam çok kötü vasıflara efendim düşmüşse, sahip olmuşsa, çok fena durumlara düşmüşse o zaman tabii odundan, kötükten de daha fena. Bazen bir hayvan ismi söylüyoruz kızdığımız adama. Efendim, o hayvan masum, onun günahı yok. Efendim, nihayet bir hayvan, yaratılışı öyle ama insan kötü sıfatla, kötü işlerle ondan da daha aşağılara düşüyor. Şerrül halk. Halkın yani mahlukatın en kötüleridir bunlar. La halâke lehum indallah. Onların Allah yanında efendim hiçbir nasipleri yoktu. Yani hayır, efendim, mükafat, ecir, sevap gibi bir şey almaları mümkün değildir. Nasıl olmamız lazım? Himmetimizin âli olması lazım. Aklımızın, fikrimizin, dünyamızın, ahiretimizin Allah'ın rızasına göre olmasına yönelmesi lazım. Hem dünyamız Allah'ın istediği gibi tertemiz olsun, hem de ahiretimiz azaptan uzak, böyle tam saadet olsun diye himmetimizin o tarafa sarf edilmesi lazım. Yani insanlığın selameti, iyiliği için ahirette de Allah'ın rızası edip cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak için gayret etmeli. İnsan ona tasla çekmeli. Onun için uğraşmalı. Şerefi insanın ilmiyle, irfanıyla, faziletiyle olmalı. Yani bir insan fakir olabilir. Yunus Emre'nin hakkında anlatılanları doğru kabul edelim. Oduncu olabilir. Fakir bir köylü olabilir. Ama Yunus Emre gibi olunca en şerefli insan oluyor. Yani manevi değerleriyle, gönül zenginliğiyle, iman kuvvetiyle, efendim, kalbinin altın gibi olmasıyla kıymetli olur. Ama parası olmayabilir. Kulübede oturuyor olabilir. Dağda bir mağarada yaşıyor olabilir. İşin doğrusunun, yani asıl şerefin takvada olması lazım. Kıbletuhum nisauhum. Yani evet, çok tabii İslam da teşvik ediyor. Elbette insan ailesini sever. Sevmeli. Sevmeye de sevap veriyor Allahu Teala Hazretleri, ama insanın kıblesi Kabe olmalı. Din olmalı. Yani maddi ve geçici ve fani bir şey olmamalı. Yani evet, insan annesini sever, kızını sever, hanımını sever, çoluk çocuğunu sever, iyi arkadaşlarını sever. Ama bu sevgilerin hiçbirisi tek başına hayatın amacı olmaz. Çünkü onlar fani. Hayatın asıl amacı, insanın asıl yöneleceği yüksek şeyler olması lazım. Allah indinde geçerli şeyler olması lazım. Efendim, yönünün, kıblesinin ulvi şeyler olması lazım. Dininin de para, dini imanı para olmak, yani insanın iyice materyalist olması demek. Babasını bile efendim satar, para buldu mu vatanını satar, vatanın sırlarını satar. Tabii çok kötü bir şey. Nasıl olması lazım? Dünyaları verseler bazı faziletlerden, bazı güzelliklerden vazgeçmemesi lazım. Onları vermemesi lazım. Mesela ne diyor Mehmet Akif? Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ay ne kadar güzel. Yani dünyaları alsan bile, yani dünya kadar rüşvet gelseler, Amerika'dan rüşvet gelse, Rusya'dan rüşvet gelse, Avrupa'dan rüşvet gelse, yani bir karış toprağa verilmez. Onun için efendim ölür, canını verir ama vatanını vermez. İşte bu şey. Yani şerefli insanların, efendim, hakiki mümin insanların amaçlarının çok yüksek olmasında. Yani maddeye tenezzül etmez, maddeyi teper, elinin tersiyle iter. Ben böyle yakışıksız teklifleri kabul edemem. Ben böyle maddiyat için, efendim, çok değer verdiğim mübarek, mukaddes şeyleri efendim satamam diye efendim söyleyecek sağlamlıkta olması lazım. Öyle olmazsa dünyada çok zengin devletler var. Efendim parayla herkesi alırlar. Herkesi her şeyi yaptırırlar. İyi ki parayla satın alınamayacak insanlar var ve olmalı ki, halen de var, biliyorum ki var. Ülkemizde var, başka ülkelerde var. Allah onları hakim eylesin. Efendim işlerin başına onları getirsin. Böyle sarsılmayan, safasağlam, dürüst, efendim dosdoğru insanlar. Öyle olmak lazım. Öyle olmadığı zaman, öyle olmayan insanlar mahlukatın en kötüleridir. Allah onlara hiçbir mükafat vermeyecek. Allah'ın indinde hiçbir nasipleri yok. Buyuruluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizden, güzel ahlakımızdan, sağlam imanımızdan, pırıl pırıl, pırıl ahlakımızdan mahrum eylemesin. Milletimizi, çoluk çocuğumuzu, nesillerimizi mahrum eylemesin. Efendim, ümmetimizi Allah-u Teala Hazretleri korusun. Düşmanların topluca birlikler kurarak, ittifaklar kurarak yaptıkları zulümleri karşılamayı, yenmeyi yine müşterek çalışmalarla Allah nasip eylesin. Mazlum insanların imdadına koşmamızı, onları zulümden kurtarmamızı nasip eylesin. Esir kardeşlerimizi esaretten, mazlum kardeşlerimizi zulümden, mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtarmakta bizlere gayret versin, yardım eylesin, tevfikini refik eylesin. Cümleten bizi her yönden mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.